اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. دې دریم باب د سورته ددا سلور پنځوستم آیات پورې پدې کې اول زواجر زورن اور کوي او بیا تخویب ور کوي په حالت د زنکدن سره زنکدن حالت د پای کې ذکر کوي بیا پای کې حالت د آخرت ذکر کوي تخویب د پاره بیا بشارت او زیر اور کئی کامل مومنانو ته والذین آمنوا دوسلو احتمالات کے او بیا مکالمہ خبر دا اصحاب الاعراف سلورت لو احتمالاتنا ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا دا زین شروع کی مکالمہ دا اصحاب الاعراف ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته پسو دې لوی ظالم دا چا چې جوړي په الله باندې درو او كذب بآياته یا دروژن غني آیاتونو دا لرا د الله آیاتونو چې آیت نسبت درو کوي په الله باندې درو وي اولائک ینالهم نصیبهم من الکتاب دا کسان چې رسیدی تا برخی دی دا لیکلی شوی تقدیرنا ینالهم رسیدی اتا نصیبهم آبرخی دی من الکتاب دا لیکلی شوی تقدیرنا او فی رحمت اللہ علیہ آد عبداللہ ابن عباس نے نقل گئی ینالهم نصیبهم من الکتاب نو مراد داره چې الله دا خبر لیکلی لمن کذب علی الله ان وجهه مسود چې څوک د الله د آیاتونو تکذیب کوي آیت نسبت درو کوي نو دا د مخ به تکتور وي لمن کذب علی الله ان وجهه مسود یا دویم قول داره علی بن ابی طلحه دا د عبدالله بن عباس نه نقل کوي اولائک ینالهم نصیب من الاعمال ینالهم نصیب من الکتاب من الاعمال من عمل خیر جزی به ومن عمل شر جزی به ذلک رشید تقدیر کی چې چا عمل د خیر او گناهات او بدله خیر ملایي او چې عمل د شر او گناهات او بدله شر ملایي دریم قلای چې نصیب هم نه مراد چې عمل د رزق د تا عمر د ده چې کوم عمل د کوم عمر د ده او رزق د دلی کله شو یا به ته ملاویږي په کوم وخت پورې حتا اذا جاءت رسول الله يتوفونه تر دې چې راشي دې تا ملائک څنګه چې روح ناخلي د دیونه تر دا زمانہ پورې ملائک ور دراشي او ملائک د روح ناخلي پوس به نه کوي آینه ما کوم تدعون من دون الله تشوا چې تاسو را مدد کول ما سوا د الله نه دا پوس دا برزخ کې دي قال ملائک ورته وي برزخ کې آینه ما کوم کوم زه دیا چې تاسو را مدد کول د الله نه سوا اچر تلاړ دی وای قالوا صلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين وای به چې ورڅو اځونه او دوی به کې په خپل ځان باندې چې کنن و دې کفر کوونکي زلوا عنا ابن کثیر معنی کوي ذهبوا عنا او ظننا لار فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم نمنګ دای نه په می ساتو نه دای نه زره خیر امید وساتو لا ورته فرمای قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار او بو الله تعالی داخل شي پایډل کې چا تیر شي دي مکه استا سورا الجن والانس د پیریان نو د انسانان نفور کې کلما دخلت امه لعنت اختها هر کله چې داخل شي آی د یو ډلانو لعنت وکي په ملګرو خپل باندې خپل ملګری چې یاو په لعنت وکي په یو بل لعنت نو دا ادخلوا فی امم قد خلت من قولکم دی خطاب کوم دو قول دی یو قول دا چې دا خطاب د ارواح دای ته برزخ کې چای روحونو ته ویل شي زی تاسو په عذابونو کې داخل شي په کوم کې جستا سو هم مست دی یا دا خطاب قیامت کې به تعبیر چې یو ګد مرګرو نه پوښ سره وکړو مطلب دل ترای جیو بل سره کفر او شرک کې دی مشابه او تعبیر مؤنث سره د پال د سپکوالی نه تعبیر د سپکوالی ذلت د پاره ده بیا هم پسیرین آیت باندې لیکوی علما من هذا ان الشرك والبدع ليس من صنع الرجال چې شرک او بدعت کول دا سړی شان سره مناسب نه دي سړو کارون نه دي سړی د مشرکو کلا غیرتی سړی چې آت شي نه یریږي نه ګټ نه یریږي او نه لوټ نه مشرک دا لوټ او ګټ او غنو کارو دیس نه میریږي حتی اذا دارکو فیها جمیعا تردی چې آیو زیشی پای کے ټولو ټول جالم کرا ټول شي قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار نو بوایا رستنی خلق په بار د مکنو کې هر وز مونږ دا چی اضلونا گمراه کړی مونږ لره دې یو ډله مخ کې ورغلی چې بل ور شي رستنی نو دا رستنی چې پای باندې نظر ولګي وی یا الله دا آی کسان دې چې مونږه گمراه کړیو نو بعد عذاب زف من النار پس ور کړیو تا عذاب د چند ورنا یا الله دې ته د چن عذاب ورکا الله ور تو فرمای له کل زف هر یو د پای د چن له ولا کلا تعالی مل لګین تاسو نه پوي وی گئی نگر ہر چاہتا دو چند عذاب ملاوی وقالت اولاهم لأخراهم فما کان لکم علینا من فضل فذوق العذاب بما کنتم تکسیون او بوئی امکنی دائی رستنو تا دا امکنی چی دی دا او سوک دی چی خلقی تابیداری کلی دا دا رستنی چی دی دا اتباع دی تای تاوی داری کلی دا پشترک کے او ابو امکنی دای رستونو تا انلشتے تاصل پہن باننے سغروالے پس رسکے عذاب بسو دائے چتا سکول تاسو مذاب بسکے تاصل سپ زیرت دیش داوی ربنا آتیم زیفن عذاب من النار ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط يقين الاكسان شيكو تكذيب كره آياتنا زمغا كذبوا بآياتنا لا يسمع آياتنا نسبت ذرو كره واستكبر عنها وتكبر کرے دے دائنا زانے دائنا غٹ گن لے اچھتی گن لے لا تو فتح لهم ابواب السماء کلاو بنک لے شید روحن دائر پارا دروازی دا اسمان لو لهم مانا لے ارواحهم دائی روحن تو دروازی دا اسمان لو کلاو گن چکل کلاو نشی برا نروح بیل بر نوش تلشی سی جین تو وزی ووز مخدلان دی وزی ذکر واحد مومنان و نیکان و شهداو چی آغب اسمانون نبر آلاء اللین تزی او روحنا کافران و ظالمان و بیدین آب سجین تزی ووز مکن لان دی لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط او نم اللوزی جنتا تردی چی او نلوزی او اوخ پاس کندستن کے دې ته تعلق بالمحال ویلې کې دی جنت نشد در نشد تر کوم وخت پورې تر دې چې اوخ دستر په سوم کې ولنوزي نو اوخ دستر په سوم کې ولنوزي نو نه دی به جهنم تم نزي ته تعلق بالمحال لے. بیا جمل دا په فتح سره دا اوخ ته ویلې کې او بزم الجیم د جیم په زمې سره په پیش سره دا ای رسی ته ویلې کېږي چې پای باندې د دریاب غاړې د کشته تړلې کې حدا یل جل جمل فی سم الخیات تر دې چې ولنوږي اغه پیړ رسی په سم د ستن کې دا پیړ غټ رسی چې په کم باندې کشته تړلې کېږي دا وړو کې ستن په سم کې نه ولنوږي جن الله زین دوی و جنت تم نجی وکذالک نجل مجرمین او دارنګ بدلو کوم مجرمان او تا دا دوا قال تفسیر سورقندی کی ذکر کړي لهم من جهنم محاد ومن فوقهم غواش وی بعد د پار د جهنم نبی چونی بستر او د پار د دینه به غواش بلستنی دور اشاره د احاطه تدور د لام دنه د جالم د ور بسترې دي د پاسه دای بلستنې مانا دا چې د ور پای باندې حاته کړې د هر طرف نه راګیر کړې لکه سورې کهف کې مرادي چې یو کم در شباب چې دی باندې حاته وشوي دی د هر طرف نه راګیر کړې وي 29 نمبر آد وقل الحق من ربكم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها في حات وكلي فتبان الدوال ندائي أور دوال في حات كلي راقر كلي وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه او کدی فریاد گینو فریاد بے اومن لیشی پدا سی و بوسرا چاو پشان داو لک لیشی تام بی بئی محل بے لکی یا آخر او خط دستیلو تا دائی پشانا یا محل بے لکی آو لک لیشی تام با وصفنا دائی پشان بئی یا محل جے داو لکی یا نوونو وینی زور جان نمیانو تا یشوی الوجوہ جاوب بخی مخون اللہ بیس شراب و سا اپ مرتفقا بیر بس کاغ دن شاردہ احاتی تا داشن رازی سورہ انکبوت پنج پنزستم آیت وکذالک نزی ظالمین ادانگی بدلور کم ظالمانو تا والذین آمنوا وعمل الصالحات آکسان جی ایمان راوڑے عمل لینکلی دنی کا لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نور کوم یو نفس تا مر باندې وروسته طاقت دای باندې دا جمله معترضه منس کراوړي اصل کې دز ده والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون دا جمله معترضه راوړي اشاره دې طرف ته چې دا ایمان او عمل صالح چې دا تاسو د وسنه بار نه یې نیکم نه کوئی کنه والذین آمنوا وعملوا الصالحات اکسان جی ایمان راوڑے عمل نیکی دی نیک تکلیف لور کوم یو نفس تامر پان دازر وستائی ونے اولائک اصحاب الجنت دا اکسان جنت وارا دیم دی بھائی بھائی کے میشا ونزانا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانہار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله دسر جواب دے سوال دے سوال لائے مکیرا ویل اولائے گا صحاب الجنت جرا ٹول جنتیان نے جی ٹول جنت تلال مراتب دے جنت چے یا مختلف دے جنت کی مرتبی دے صوبہ پا اعلی جنت کی نوٹول نوچت جنت کی جنت الفردوس کے دا اعلی مرتبہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی اذا سالتم الجنت فسألوه الفردوس چکلت اللہ نے جنت سوال کوئی دا سموہ جنت را کول کی دا سوا یا اللہ مال جنت الفردوس را کے وانه اعلى الجنه جنت کې ټول نه اعلى ده نو مراتب دي جنت کې نو چا ته به اوچته مرتبه بلاو شي چا ته وخته مرتبه جنت کې به خدای نه بلګ لام دي درجه کې بل دا سلام نه کې نو یو بل د ګور ان بیا به پزونه کې خفګاني دا بدل تم خفګاني الله یې خفګان بنئ بلکې د آیت اصول نو دا خفګان مونږ به وباسو او یو بل بخفکیږي نو خوشاليږي ما ونزانا ما فی صدورهم ولری وکومنګا هغه چې دی په شنو د دې کې خفګان نه تجری من تحتهم الانهار بهږي بلان دې داینه نهرونا لاندې و داینه ولې نهرونا بې کلمہ ونزانا ما فی صدورهم من غل او لری وکم گا چی پسینو د دې کې خفقان نه جبای ولان دې داینه نورنا وقالو الحمد لله الذي هدانا لهذا وای بده ستاینې الله ذات درا چراوی رسول مون دې زیتا دې جنت ته مورا اوستو وما كنا لنا تدي لولا الهدان الله او نو مونږه چرال سي دي دي جنت تا کې چې د ادات نه کله مون ته الله تعالی الله مون نو را اوس دي نو دي جنت ته نو راري لقد جاءت رسل ربنا بالحق دي کې ذکر د سبب د حصول د جنت جنت ورته ولي ملاو شو لقد جاءت رسل ربنا بالحق یقینا راغلی رسولان درو زمونږ په حق سره بالحق معنا اید حق د بیان د پار راغلی او په دل باندې راغلی چې هم مستمل په حق باندې ونودو ان تلکم الجنه ورثتم بما کنتم تعملون اواز به کلی شي چې دا جنتونه دي درک شو تاسو ته په سبب دا چې تاسو کوم عمل نکول دای په څو سره تاسو الله تعالی ته جنتونه درکلو آیت ظاهر باندې د دې سره تعرض راځي آیت کې وایي ونودو ان تلکم الجنه ورثتم بما کنتم تعملون اواز به وکړی شي چې دا جنتونه دي چې درکې شو تاسو ته په سبب دا تاسو کوم عمل نکول دا عمل په څو سره تاسو جنت میراو شو او حدیث گرادین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَعَلَمُوا أَنَّ أَحَدَكُمْ لَيَدْقُلَهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةِ تاسو بدیبانے پوشی چی چرد نشی داخل ولیو تنس تاسو عمل دا و جنت تا جنت تنشی بولے صحابور توی وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ رسول تم بخبل عمل باندنش دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا أَنَا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل أعظم لا سيما مردا چلای په خپل رحمت او په فضل کې پټ کې حدیث کې وي چې عمل باندې سو جنت ته نشته قران وي اورثتموها بما كنتم تعملون درک شتا اوس دا جنت په سو دای باندې چې تاسو کما من نه کول جوابدار یو جنت تتللی یو جنت کې درجه او مرتبه ملاوي دللی یو داخلي دللی جنت تا یو جنت داخلي دل نورستو پاکه مراتب حاصلولني دا پلان کې درجه کې دا پلان کې درجه کې داخلي دل چې دي دا پر رحمت د الله سره دي د الله پر رحمت سره داخلي او اوځه ملاوي دل د مرتبه دا په عمل سره دي دوچت مرتبه والے غوالے نو دوچت مرتبه والا عمل بول لکے دے دیو نمی کثیر مانا کئی وی بی ما کنتم تعملونا بی سبب اعمالکم نالتکم الرحمہ فدخلتم الجنہ وتبوأتم منازلکم بی سبب اعمالکم تبوأتم منازلکم بی سبب اعمالکم تیار کلی جتا زان لدا زینا بی سبب دا عمل نستاسو دا مرتبہ دا په سبب د عمل سره ميلاو شونه یادارې چې اسباب دوه قسمه دي یو ته اسباب ظاهریه ویلې کې او بل ته اسباب خفیه ویلې کې حدیث کې چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والله وعلم ان احدکم لیدخله العمل الجنه و پدې بیا شي چې عمل څو جنت ته نشي داخلولای نو ال تباس ته دا سبب خفي حقيقي نه حقيقي سبب نه حقيقي چې څو جنت ته داخليږي نو دا به الله په رحمت باندې داخلي او عمل چې دا سبب ظاهري دي قرآن سبب ظاهري ذکر کړي نه ذکر بما كنتم تعملون او حديث کې سبب حقيقي ذکر کړي دوړو استاروز نشته ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار اواز وګیا جنت والا غور والا وتا په دې ورځ به اوازونه به یو بل تکي د دې ورځې دیتا یوم التناد او یوم الاذان هم ویل کی قیامت ورځ یوم التناد او یوم الاذان من ورځ به یو بل د پاکي اوازونه کولای کی ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار اواز دو کی دا ور جنت والا ور والا او ذال قد وجلنا ما وعد ربنا دا چې یقینا اومندم آسو چې وعده کړو موږ سره رب زم حقا موږ سره چې زم رب کوم وعده کړو ا موږ اومندرا بحال وجد ما وعدكم ربكم حقا اي اومندل تاسو هغه چې وعده کړو تاسو سره رب حقا الله جس تاسو سره د کوم سو وعده کړی نو تاسو سره ملاو شو کنه دا ودیر شم آیات کې یو سلوی کی ذکر شو کافر سره د څه شی وعده شوې قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار اچان نا فرمانیو د بی دین کارو کا والله اور ته وځي او د سلوی کې ول چې چا ایمان وروړ عمل صالح او کا والله جنت ته وځي والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون دا مكالمي بكي قالوا نعم أبوي آو لفأذن مؤذنهم بينهم اللعنة الله على الظالمين آواز بوكي إعلان بوكي إعلان كون كيف من ذائقه سیلان چلانت اللہ سرارے پا ظالمانو بالنے ظالمانو بالنے مانو مشرکانو بالنے دلالہ لانت دے خازین کیو یا لظالمین مانا علی المشرکین اللذین وزعوا العبادت فی غیر موضعہ آئے کسان چھے عبادت دیکھے و دخبل زینا لہو پا بلزی کے عبادت دا حق دلالہ سرارے و دید اللہ سرارے دا عبادت کی نور شرکان کلو آئے ظالمین نمرات مشرکان دے الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا دا تعریف د ظالم نه ظالمان شو دي و دا کسان دي چې بندول کوي د لارې د الله نه لارې د الله نه بندي ويبغون عوجا لټي پای کې کوګواله عوجن یاد په معنا د ماجوج تن باندې دي معنا دا چې د لارې د الله نه لارې د الله نه من کول کوي ويبغون لټي آیل رکګا ما زال لک غل لټي سید لار باندې نزي یا يبغون په معنا د يبغون فيها يبغون معنا يبغون فيها عوجا چې لټي په دې لار کې کو غواله پت سر په شکو کو شبهات سرا وهم بالاخره کافرون د دې د اخرت انکار کوونکي بینهما حجاب فمیز دو دوی کی و پردوی وعلال آراف رجال یعرفون کلن بسیماهم او پاو چز دید دی پردی باندی و تسڑی وعلال آراف او پاو چز دید دی پردی باندی و تسڑی یعرفون کلن بسیماهم چی پی جنی با حری ہوت دیو لر پا خاص نکو دائی باندی وعلى الاعراف رجال ته جنت او جهنم مې سړي یو پرده وای ابن کثیر وای او پرده ور چې شي هو الحاجز المانع من وصول اهل النار الى الجنه جنت او دوزخ مې سړي یو دیوال وي دا دیوال بد دې لپاره چې اسنه دا جهنميان دي جنت تراوتې مې سړي ولا دیوال والے او د دین تعبیر شوی د سوره حدید دیال سماعت کې فزوري با بینهم بسور له باب جو بول شي په من زده کې او دیواله ابن جریر تبری وای بیا اعراب چې داب من د جنت او جهنم کې او دیوال نه الاعراب حجاب بین الجنت والنار مجاهد وای امام مجاهد رحمت الله علیه وای اعراب چې داب من د جنت او د جهنم کې او دیوال یو جز زیره او دې اعراب د وسوک زی چنه جنت تلاړ شي او نه جهنم ته بده رقوال دیږي کې مشهور اقوال پای کې سلور پینځه دي یو قول دا چې جنت دی اعراب تبا سوق دي او هم شهدا او په سبیل الله بماسیت الابا هم شهدا په سبیل الله بماسیت الابا دا او شهیدان دي چې الله بلار کې شهیدان شوی خود امور پلار نافرمانی کلی دي امور پلار نافرمانی کلی دا لو فمنعهم من دخول الجنه معصيه الاباء جنت د نشي داخله ده په دی وجه چې مول پلار نه فرمان دي ومنعهم من دخول النار الشهاده في سبيل الله او ور د نشي داخله ده په دی وجه چې الله پلار کې شهید شوی ده د الله دین لپاره دې مين مين کې ویشار شي نو جنت تشید ده نو جهنم تشید ده دم قلای چې قوم رضیان ہو احد الابوین دون الاخر دا آج دسان دی چه مور پلار کی دی او راضی او بل دی خفا ہو کلب مور پلار جنگو دبر مور جنبا کولا نو مور خوشحال ہو پلار خفا کلے ہو نو یو دائن خوشحال دی او بل دائن خفا دی نو دی یو رضا منتیاد چه داوی جنت پر آکا گی او د بل خفغان چې دا به ورته راکاږي نه به ورته لاړ شي او نه به جنت لاړ شي مین سی په پاتې شي دریم قولای تفسیر زاد المسیر کې هم اولاد المشرکین دا هغه اولاد د مشرکانو دي چې مشرک سره دا بچو شو هار کوټوالی کې مړ شو ماشوم دا نه جنت ته ځي نه به جهنم ته ځي عرب کی وای سلورم قال الله عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے و هم قوم استوت حسناتهم و سیئاتهم دا دادیو قوم نه چې برابر دی او شان دی انې کمل نه دای او بد عمل نه دای دای نه کوي او دای بدې چې یا یو شان دی نو دا او عرب باندې وعلى الاعراف رجال يعرفون كل من سيماهم چې په یاني بحر یو دای رب خاص نه هو دای باندې نخر جنتیانو بدای دای مخونه بس پینوي دای لاسونه بس پینوي او دای ایک په بس پینوي او حدیث ګرازی او زوینه بس پینوي چې کم دا پاو داس کیندي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وی تاسو پاو داس کې مبالغه کوئ مبالغه دا معنی چې لاس د دې پورې انزل دینو د دې پورې وینځا دارنګ مخ چې نه پای کې مخ صحیح صحیح انځا پورا مخ انځا دارنګ په ځګه قیامت ورځ به تاسو غر محجلون دا زینو دا د څه چې دا په پرکار کوونکې چې کوم ځای ودس کینځي لاسونه دې په دې مخره دینو آب رڼا کې سپینا نو جنتیانو دا خپل مخ لاسونه وې سپینوي او جنمیان چې دای نه خبدای چې دای مخونه به تکتور یو دای سترګې بزړي او د تکتور مخ سرشنی او ځړې سترګې ډېر بدهکار دنیا کې بدهکار دا به جهنمی نه خای ونادو اصحاب الجنه السلام علیکم आवाज وګي جنت والا او تا چې سلام دې پتا باندې لم يدخلوها دی ندی داخل شوی دی جنت تا هو هم یطمعون دی تمساتی دا داخلی دلو دی جنت اصحاب الاراب جنت دا لاتلی ندی خدا تمشتری چلا ومیو ظلور ولی و اذا صرفت ابصارون تلقا اصحاب النار او کل چوارا ولیشی سترگی دی یا جانب دور والا ہوتا دا مکی حالت دا صحاب الاعراف آده چی جنت والا دے قتل اوس د دیو دا مخونه ما د جهنم والا طرف ته واړول شي ور والا طرف ته دا لپاره صیغه صرفت د مجهول لاوړي دې کې اشاره دې طرف ته چې دا اصحاب الاعراب به جنت والا ته ګوري جهنميانو ته به نه ګوري جهنم ته به نه ګوري خو په زور به دا سټونه ور واړول شي د دې لپاره چې دې سره احساس وشي چې دا عذاب هم سخت عذاب دی وصرفت ابصارو لدي ببسوي ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين اي رب زمونغا مگر زمون را دا قوم ظالمان سر جاي دي وغور تراوستي ونادا اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم اواز بوگی دا اعراف والا سسڑو تا چه پیجنی آئی لرا بخاص نخدائی بن لے جہنم کی وقت سا کسان ہوئی چې دی بے ہو پیجنی سب عورتا ہوئی ما اغنع لکن جمعکن وما کنتم تستجبرون پای ددن لکل لستاسو سا جمع کولو استاسو جمعکن مانا یا اموالکن تاسو دی مالونو تاسو تا فیده در نکللا یا دویم قلل جمع کم مانا جماعتو کم ستاسو آدلو پاتو تاسو دا فیده در نکللا اللہ دا زاب نخلاص نکلی یا جمع کم دریم مانا کس ردو کم ستاسو دیروالی تاسو تا فیده در نکللا وما کنتم تستکبرون او آج تاسو کم تکبر کاؤ لیم کولا اها والله الذين اقسموا اقسمتم لا ينالهم الله برحمت آیا دا آگسان نیچی تازو قسمو نکریو دا ملائک کافرانو توی اها والله الذين آیا دا آگسان نیچی اقسمتم جی تازو قسمو نکریو لا ينالهم الله برحمت چوار بنکی اللہ ترا دیو تس رحمتو لا تس رحمون نکی سوره انعام کې درې پنځوسته آیات ده سو او دخول الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون او به ویل شي د اعراف والا او تا د فعل مقدر ده یقال لاصحاب الاعراف اصحاب الاعراف والا او تا به ویل شي او دخول الجنه تا داخل شي جنت د نوي سير بتا زبان له نو بتا سو غم جن کې ونادا اصحاب النار اصحاب الجنه الافيز علينا من الماء आवाज بو کې دیور والا جنت والا وتا دا جرات وی کوي بون باندې تو ګنا او مما رزقكم الله یا رواجوئی مونتا دائی رزقنا چی در کرے تاوست اللہ اللہ چل لکم خوراکونا رزقونا در کلی دائینا منگل لگرا کئی لگی اوبرا کئی سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ فرمائی ویو کس بھئی اغب پور دا جنلم کی جنت کی با پلار وینی یا برور وینی نوات اب آوازو کی یناد الرجل اباہو او اخاہو ويقول له قد احترقت فافز علينا من علي من الماء ازما بلار دي ور د جانلم ز ستيك لم دي وسما ازما رور دي وسما فافز علي من الماء ما ته دي وبن لکشان را که زما ذاتن نو ختم شي دا فریاد دور ته گئی اي بور ته وي ان الله حرمهما على الكافرين يقينا الله تعالى جي بل کلی دی دی دوال لرا دیو بولا رو دی رزق لرا پا کافرانو ماندی کافر دو پاردہ بندی اللذی نتخذو دینو لہو و لعبا دا سوک دی آگا سانچی جوڑ کلی دی دین اخبر لرا لوبے اٹھو کے وقررتهم الحات الدنیا او دو ککیا چلی دیو لرا جند دنیا فالیوما نلساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا بس نورز فريدو من دول رب عذاب کے نلساهم ما ندرقهم من الرحمت سدی ہوئے نلساهم فريدو من دول رب نحمت رحمتنا رحم بنکو کما نسو لقاء یومهم هذا لگا سرین چیر کلیو دی ملاقات دو رضی ددی چی دائے سرین چی دی قیامت دیر کلیو ننن رض ددی اسرم داشا الماملو شل عذاب کی پری خدرشو وما کانو بی آیاتنا یجدون از دکا چیو دی دایتون زون انکار کون کی زون دایتون انکار کاؤ داشن آیت سورہ انعام کی تشوی اوی ایم آیتو وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ او یقن المغراول دیوتا ایو کتاب چمائے وضاحت کرے دے پا علم سرا فَصَّلْنَاهُ بَيَّنَّا مَعَانِيَهُ وَمَيَّزْنَا حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ مظہری وئی وَصَلَّاهُمْ دَائِ تَفْصِيلِ قَلَيْمَانَ بَيَّلْنَا مَعَانِيَهُ دَائِ مَعَانِي مَنْ وَاضِحَ كِلِرِ وَمَيَّزْنَا حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ دَائِ حَلَال مَنْ دَو حَرَامُنَا جُدَا كِلِرِ وَمَوَاعِذَهُ وَقِصَصَهُ دَائِ نَصِيَتُنَا دَائِ وَاقِعَات دَا مُنْ جُدَا كِلِرِ وَأَوْزَحَنَا الْعَقَائِدَ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلَ عَقَائِدِ بَاطِلَ مُنْ پَائِ كِدَو عقائد حقا دم دا عقائد باطلون جدا کری دی مزاری ہوئی حدن حداد دے و رحمت دے لقومی یومنونا قوم لجی مان لری حال ینظرون الا تاویلہ دے انتظار نکی مرد عاقبت دے انکار دے کتاب تاویلہ دے کتاب نہیں دے کمی انکار کرے دائی دا عاقبت و انجام انتظار کئی یوم یعطی تاویلو یقول الذین نسوه من قول قد جاءت رسول ربنا بالحق پای ورز باندې کړه چې راشي دیو تان جان دې کار یقول الذین نسوه من قول روای با کسان چې ارکلو دل رمکه قل جاءت رسول ربنا بالحق یقینا راغلی رسولان پیغمبران در رب زمونږ په حق سره ای په حق سره او په کذبناهم موږ دای تکذیب وکړو لو په حل من شفاء فیشفعوا لنا عايشتریم له سپارشیان چې سپارشو کې موږ لرا او نور د یا واپس کې شو موږ دنیا ته دنیا ته لاړ شو دنیا کې څه کوي ونعمل غیر الذی کلنا نعمل نعمل وکومږه غیر دای نه چې موږ کوم عمل کله مخکې مکه چې مونږ کې به بي دي نه کړې کوم بد عمل نه کړې آئین اعلی او نور نیک عمل نه وکړو اسورې انعام کې جواب تیر شو اته اجتماعات کې ولو ردوا لعاد لمانه عنه کدی واپس دې دنیا ته راځي نو بیا به پای سرکشو بي دنو کې اخته شي قال خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون یقینا تاوان کیا چیلی زان نقفل او رب بشید دیو رکشل دیو ناچی دیکن دروغ جوڑول ما یاد عبارت دی دا قصص باطل ہونا دنیا کی دی دو دروغ کسی جوڑی کلیوی اغیق پلو معبودانو تا منصوبی کلیوی زمان معبودان دا که پلانکی لیخ پا ما تکلا پلانکی ملا ما تشوا دا پلانکی نچی غوام لکلا دو دروغ کسی جوڑی کلیوی آ کسی و تینه یرشی یا ما کان وضل عنهم ما کانوا یفترون دین مراد هغه اولیاء نیکان دي چې دیو د الله تعالی سره شریکان جوړ کړو نو چې کلاي جنت تلال شي دیو جهنم تلال شي نو وضل عنهم ما کانوا یفترون ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش د دې نه دمه ایسه سورته دا او دا تر اخر د سورته پورې ده.